Na monika katoka bwanae Na kabi motema na satana maeleo Maele na ndimi bateki sanga na zando Koboya yo mama na komekae Maeleo soki natuni oyangani Leilo na kangiyo na mokanda na kati ya soutien Mwae yako yangana teo Na monika katoboyana Olongo linga posa yako linga maeleo Maele motema eko kakazu wateo Eko tindangana sala liboma Maeleo ngana linga kaloko la zoba Na boya kakutu familia loba Lelo baby si Koboya yo mama na komeka Satana maeleo Maele nandimi bateki sanga na zando Koboya yo mama na komekae Maeleo soki natuni oyangani Lelo na kangiyo na mokanda Na kati ya soutien Mwae yako yangana teo Na monika katoboyana Olongo linga posa yako linga maeleo Maele motema eko kakazo ateo Eko tindangana sala liboma Maeleo ngana linga kaloko la zoba Lampo ya kakutu familia loba Hello baby si Koboya yo mama na komeka Likambote ele mboka yangeleo Ngana linga kayo yo uya kanga Banga katobi mapole kawiwie Yolinga kakozanga mobali ya sangote Ika motele zuwa na motema Kako kanga motema na kobosa na yo Ika motele na kozwa mosuswe Isa sabi sengo mingi basi batondi Evitasyo enga na banga katobima Nako yo kakaso ni mobulu ele kayo Maele Bima Nako yo kakaso ni mobulu ele kayo Maele